सो उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की तो एक जबरदस्त कड़क ने उन्हें जा पकड़ा और वो देख रहे थे।